بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفضاء. وإن استعانت از خدای متعال ادامه بحث از حدیث رفع رو پی میگیریم. عرض کردیم که سه مرحله در بحث از حدیث رفع داریم که رفعاً امتی تسع. یه مرحله تصویر رفع بود که گفتیم سه تصویر داریم: رفع حقیقی، مرفوع حقیقی مقدر در نظر شیخ. دو تصویر دوم رفع حقیقی، مرفوع غیر حقیقی و انائی. تصویر سوم رفع تنزیلی و مرفوع حقیقی. ثمرات این هم گفتیم. اختلاف اشکالی هم بر مبنای مرحوم نائینی در احتمال سوم مطرح کردیم. مرحله دوم هم مسئله این بود که آیا رفع واقعی است یا ظاهری، و دو بحث رو در اینجا پی گرفتیم. امکان و امتناع استدلال رو گفتیم که در هر دو فرض ممکن است یا نیست، که مرحوم شهید صدر نقدی هم بر این که بر دو فرض باشه مطرح کردند. بعد دو رأی هم در این داشتیم که مراد از رفع چیه، رفع واقعی یا رفع ظاهری، که مرحوم آغازی ها و برخی دیگه مخالف بودن. به مرحله سوم رسیدیم. اینجا بحث است که آیا حدیث رفت، اینجا استدلالی که میشه، آیا نسبت به شبهات حکمی و موضوعی هر دوست، یا یکی از این دو، فقط یکی رو میگه. منشأ تردید در اینجا این است که این سنخ این دو شبهات حکمی و موضوعی متفاوته. اینها تفاوت سنخ دارن. شبهه موضوعی یک چیز است، شبهه حکمی چیز دیگر. بنابراین این تفاوت سنخ اونها رو باید مانع بدانیم از اینکه ما اینجا بگوییم این استدلال شامل هر دو مرحله میشه. به تعبیر مرحوم شهید صدر میفرمایند که فیش المرحله الثالثه فی شمول فقرات الاستدلال شبهات الموضوع والحکمیه اذ قد یترا انه لا یتعطا ذلک. امکان نداره، این ممکن نیست. چرا؟ لان المشکوک فی شبهات الحکمیه هو تکلیف و المشکوک فی شبهات الموضوعیه الموضوع. پس سنخشان دوتاست. خب ایشان میفرمایند تحقیق چیه؟ اگه بخوایم این مسئله حل بکنیم، از چه جایی وارد بحث بشیم و تحقیق کنیم؟ اینکه اثبات شمول متوقف بر دو امره. یکی این که ما تصویر جامعی رو اثبات کنیم. اگر ما جامعی رو در واقع اینجا اثبات بکنیم، میتوانه کمک بکنه. شرط دوم هم این هست که بگوییم قرینه بر اختصاص نباشد. احد و ما تصویر و جامع مناسب بین المشکوکن. یه جامع داشته باشیم شامل شبهه موضوعیه، شامل شبهه حکمیه. المشکوکن فی شبهتن لیکون مسبب للرفع، که رفع به اون بخوره و شامل هر دو بشه. والآخر عدم و وجود قرینه فی الحدیث علی الاختصاص. اگه قرینه بر اختصاص داشته باشیم دیگه نمیشه بگیم که شامل هر دوه. خب در اینجا دو بحث داریم. مسئله اول این است که دو تصویر برای جامع مطرح شده. تصویر نخست این است که ما بگوییم جامع شیء است. مفهوم شیء، ان الجامع هو شیء به اعتباری عنوانا ینطبق علی تکلیف المشکوک. در هر دو شیء یعنی چیز هر چیزی توش بگنجه. این تصویر اول، این از جامع. مرحوم آخوند خراسانی اعتراض می‌فرمایند که آقا صرف این نیست، ما اینجا عملا با دو تا اسناد حقیقی مواجه هستیم. دو تا اسناد حقیقی قابل جمع نیستند. اسناد اول اسناد رفع به تکلیف، اسناد دوم که مجازیه اسناد به موضوع. یک اسناد حقیقی، یک اسناد موضوعی. اسناد حقیقی و موضوعی با هم قابل جمع نیستند. مرحوم محقق اصفهانی اومدن راه حلی ارائه بدن. میفرمایند آخوند بزرگوار این قابل حله. چرا؟ چون اسناد واحده، اما به دو اعتبار، به دو اعتبار اشکال نداره. مرحوم شهید بزرگوار، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، میفرمایند نه، این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی قابل قبول نیست. چرا؟ چون که اینجا بحث از دو وجود، دو اسناد مغایره، این دوتا مغایرن، قابل قبول نیستند. و قد تر از صاحب الکفایه علی ذلک بان اسناد الرفع الا تکلیف حقیقیون و اسناد الا الموضوع مجازیون و لا یمکن الجمع بین این دوتا اسناد حقیقی و موضوعی. حاول المحقق الاصفهانی ایت فهذا الاعتراض بان من الممکن ان یجتمع وصفا الحقیقت والمجازیه فی اسناد واحد به اعتبارین، اینجا این دوتا قابل جمعن با دو اعتبار. فی ما فبه ما هو اسناد للرفع الى هذا الحس من الجامع حقیقیون و به ما هو اسناد له الى الاخرى مجازیون، مشکل حل میشه. جواب شایسته از حاضر محاوله لیس سیتن از لیس المحذور فی مجرد اجتماع حاضرین وصفین فی اسناد الواهم، فقط این نیست که بگیم اینا جمع میشن، بل بالاتر داره ادعا میشه این دوتا اسناد مغایرن. صرف دوتا اسناد در یه جا نیست که بگیم با اعتبارین، مشکل این تغایر ذاتیه. و بل یدعا ان نسبت شیء الی ما هو له مغایرتون ذاتن. بنابراین طول تفصیلی که میدن دیگه نمیخونیم. پس لا جامع حقیقی و بین النسب لتکون الهه مستعملتن فیها. بنابراین اینجا گیر جدیه. خب آقا نظر صحیح چیه؟ مرحوم شهید صد میفهمون اینجا اسناد رفع مجازیست حتی نسبت به تکلیف. چرا؟ چون رفعش انائی و غیر واقعیه. و سیعن یقال ان اسناد الرفع مجازیون حتی الی تکلیف لان رفعه ظاهریون انائی و لیس واقعیان. خب این تصویر اول از جامعه که آخوند اعتراض کردن به مفهوم شی، به جامعه شی. مرحوم محقق اصفهانی حلش کردن، شهید صد زیر بار نرفتن، در واقع اعتراض رو قبول کردن، بلکه یه قدم هم رفتم اون طرف تا گفتم البته اسناد کلا مجازیه. تصویر دوم از جامعه، جامعه چیز تکلیف، تکلیف کار دیگه نداریم، جعل یا مجعول، اما از جعل و مجعول. این تصویر دوم که دیگه نکته خاصی در این زمینه مرحوم شهید صد نمی فرمایند. بوده 6-7 صد اینو توضیح میده. ان الجامعه هو تکلیف و هو یشمل الجعل به وصفه تکلیفا للموضوع الکلی المقدر للوجود و یشمل المجعول به وصفه تکلیفا للفرد المحقق الوجود. پس اما از جعل و مجعوله، اما جعل به چی تعلق گرفته؟ یه تصویر کلی حکم، تکلیف کلی است. اما مجعول چی؟ یه تکلیف برای فرد محقق، للفرد المحقق الوجوده، اون کلی مقدر الوجوده. این جعل دیگه کلیه، اما مجعول یه مستاقه. و فشو پدلوکمیه، این در فشو پدلوکمیه یا شک کفه تکلیف به من الجعل و فشو پدلموزه یا شک تکلیف به من المجعول. و این تصویرم معقوله. چرا؟ چون که ما قبلا گفتیم بین جعل و مجعول و به تعبیر دیگه فعلیت مجعول تفاوت هست. اینجا کدام درست است؟ البته اون تصویر اول درسته، اینم معقوله، ولی تصویر نخست این معقوله، تصویر دوم که معقوله اما مرجوحه. اما تصویر پس این یک بس، این مسئله نخست. اینجا با ما بحث دوم کار داریم. مسئله دوم سوال که ما گفتیم اون دو نکته دو تا ضابطه داریم، ضابطه دوم چی بود؟ بحث اختصاص یا عدم اختصاص داریم یا نداریم. مشکل دوم، شرط دوم تحقق داره یا دوچار مشکلین؟ اینجا سه قول هست. قول اول میفرماید اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. قول دوم که مرحوم آغازی ها میفرماید اختصاص به شبهه حکمیه، برعکس نظر دوم. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه میفهمن اختصاص نداره، نه طبق قول اول که اختصاص میده به شبهه موضوع، نه طبق نظر آغازی ها که میگن اختصاص به شبهه حکمیه داره. یه اشاره کلی هم آخر بحث دارن که نکته زیاد مهم نیست. هناک روایات اخرى استدل با للبراءه، بحث روایات دیگه هم هست. همینطور که این تذکر هم آخر کار میفرمایند که ما میتوانیم به جای بحث از براءت همین بحث رو در استصحاب هم مطرح بکنیم، که بحث خاصی مطرح نفرمودن. خب پس از بحث براءت نوبت به این مسئله میرسه که خب این ادله بعد از ادله براءت این ادله رو قبول کنیم یا نکنیم. اینجا دو اعتراض رو محل توجه قرار میدن، الاعتراضات العامه. اعتراض نخست این است که آقا ادله براءت سر جای خودش، سلمنا، اینا رو قبول کنیم. اما نوبت به اینم میرسه که ببینیم معارض هم داره یا نه. بله معارض داره. ادله براءت میگوید حکمی نیست، ادله وجوب احتیاط میگوید باید احتیاط کرد، اینجا توقف کرد، بلکه بر اون ادله، بر ادله براءت، این ادله وجوب احتیاط حکومت داره، هم تعارض داره بلکه بالاتر حکومت داره. آیا پاسخی دارید یا نه؟ مرحوم شهید صد سه تا پاسخ ارائه میفرمایند. پاسخ اول، آقا ادله مزبور رو ما قبول نداریم، اصلا تام نیستن ادله، فقط برخیاشون تحریض و تشویق به احتیاط کردن. خب چرا اونا رو قبول ندارید؟ دلالتشون رو اینجا ذکر نفرمودن. اما 6-8 دسته ما میتوانیم بگیم در روایت هست، این در اینجا اشاره نشده، به اشاره ما ذکر میکنیم. برخیش اصلا بر الزام دلالت نداره، این یه دسته از ادله احتیاط. دسته دوم دلالت میکنه که جایز نیست شما مستقل از ائمه بدون بهره گیری از معارف اهل بیت کار کنید. خب این هم یه چیز کلیه، استقلال از ائمه علیهم السلام رو داره نفی میکنه. دسته سوم مربوط به زمانی که تمکن از امام معصوم هست، خب وصول از امام امکان داره. دسته سوم یه بحث کلیه که بدون علم و بدون اصول، بدون علم نمیتوان صحبت کرد و حرام است، فتوا قول بدون علم حرام است، اصولی هم خب قائل به این نیست. دسته پنجم از ادله احتیاط میگن باید فحص کرد، خب اینا مشکل نداره. ادله ششم باز میگه جری و عمل بدون علم درست نیست. یه دسته گفتیم میگه قول بدون علم نکنید، یه دسته هم داره میگه بدون علم عمل نکنید، خب اینا فرمایش متینیه. دسته هفتم درش در موضوع شک در تکلیف اخذ نشده، پس با اینها قابل جمع هست، اینا یه بحث دیگه است. پس و اجنبی از محل کلامه. دسته هشتم این که فرمودن وقوف در شبهات خیر من اقتحام اونها در حلقه، خب اینم مشکل نداره. پس ادله رو ما تام نمیدانیم برای اینجا، بلکه برخی صرفا بر احتیاط تحریض و تشویق فرمودن. نعم جملت منها تدل علی ترغیب فعل احتیاط و الحث علی ولو کلام فی ذلک، ما این که قبول داریم. این پاسخ اول که آقا شما فرمودید ادله معارض داریم، بلکه ادله وجوب احتیاط حاکمان بر براءت، نه این ادله دلالت ندارن، تام نیستن برای این بحث. پاسخ دوم اون قسمت بلکه حکومت دارند رو نشانه گرفته، میگه نه آقا حکومت ندارن، تعارض دارن. این ادلت وجوب الاحتیال المدعات لیست حاکمتن علی ادلت البراءت المتقدمه. چرا؟ چون که این نکته در اونها هست که برخی از اونها میگن که براءت منوط به عدم وصول واقعه. خب اینو داره میگه، شرط میذاره برای براءت، اگه بخواد حکومت داشته باشه باید موضوعش ناظر به موضوعش باشه. این ادله میگه که براءت منوط به عدم وصول واقعه، ولی نگفته که براءت منوط به وصول بیانه. وصول بیان با وصول واقعه خیلی فرق میکنه. بنابراین اگر ناظر به این بود براءت رو منوط به عدم وصول بیان میکرد، رافع موضوع میشد اینجا. اما وقتی گفته عدم وصول واقعه، رافع موضوع نیست. لأن لمتزع سابقا من ان جملت منها تثبت البراء المنوط به عدم وصول الواقع، این رو ثابت میکنه. فلا یکون وصول و وجوب الاحتیاط رافعا لموضوعها، بل یحصل التعارض حین ازن بین طائفتین من الادله. این پاسخ دوم. پاسخ سوم این است که خب در فرض کنیم تعارض باشه، چی باید مقدم بشه؟ ادله وجوب احتیاط باید مقدم بشه. چرا؟ چون که اینجا ما یه اگه آیه اول رو مد نظر داشته باشیم، ما یه موصوله داشتیم که اطلاق داشت. خب اون اطلاق با این ادله قید میخوره، مقید میشه. حدیث رفع چی؟ این بحث آیه. حدیث رفع هم از اونا اخصه، فقط شامل شبهات حکمیه میشه، لذا به اون تقیید میخورن اینها. پس اذا حصل تعارض بین طائفتین، فقط یقال به تقدیم، یه نظر اینه، به تقدیم ادلت وجوب الاحتیاط. یک پاسخ اینه، یک گفته اینه که این مقدم میشه. چرا؟ لأن ما یعارض من ادلت البراء القرآنی الآیت الاولى على اساس الاطلاق فی اسم الموصول فی حال تکلیف، اطلاق داشته باشه شامل تکلیف هم بشه. اما این مسئله هست و هذا الاطلاق یقید به وجود ادلت وجوب الاحتیاط، قید میخوره. حدیث رفع چی؟ اون چه مشکل پیش میاد؟ و ما یعارض من ادلت البراء فی روایات حدیث و رفع و هی اخص منه ایزن لورود. خب اخص بودنش به چیه؟ لورود فی شبهات الحکمیه و شمول آل شبهات الحکمیه و الموضعیه فیقید بها، اینم قید میخوره. خب آقا این یه گفته بود. نظر مرحوم شهید صدر چیست؟ ایشان میفهم تحقیق در این مورد اینه که آقا اون ادله وجوب احتیاط که گفتیم نسبتش با آیه مزبور عموم خصوص من وجهه. اگر عموم خصوص من وجه باشه ثمره فرق میکنه. قرآن دلیل قرآنی عموم خصوص من وجه، دلیل قرآنی آیه مقدم میشه. اما به خاطر چی؟ به خاطر قطعیتش. شما فرمودید که ادله وجوب احتیاط مقدم میشه، نه آقا آیه مقدم میشه. چرا؟ چون که قطعی داره. پس این بحث برمیگرده به ضوابط و مرجحات باب تعارض ادله که ما اونجا باید برای شما اثبات کنیم. جای دیگه اینجا اصل موضوعی میگیریم که دلیل قرآنی به خاطر قطعیتش مقدم میشه در تعارض. خب بحث تعارض وجوب احتیاط با حدیث رفع چی؟ اینجا هم باز عموم خصوص من وجهه. نتیجه چه خواهد بود؟ کدام مقدم میشه؟ اینجا میفهم حدیث رفع مقدم میشه. چرا؟ چون که ما این دو طرف داریم. یه طرف اینه که ما میبینیم در اینجا حدیث رفع نکتش اینه که موافق اطلاق قرآنیه، اما مخالفش چی؟ مخالفش با اطلاق قرآنی مخالفه. بنابراین ما دیدگاهمون با این دیدگاه این گفته فرق خواهد کرد. اینجا که گفتن حدیث رفع اخصه، ما گفتیم که نه، در عموم خصوص من وجه و خود این چون که موافق اطلاق قرآنی مقدم میشه. آقا تنزلنا، لو تنزلنا چه کار کنیم؟ اگر ما از ترجیح دلیل براءت دست برداریم و تعارض و تساقط رو بپذیریم که طبق این بحث قبل بود، اشکال اول اعتراض اول بود که گفتش اینها معارضن بلکه حکومت در این پای حکومت در میانه، اینجا باید بنابر دو مسلک صحبت کنیم. مسلک قبح عقاب بلا بیان، این یه اقتضا داره، مقتضی براءت عقلیه. باشه، تساقط، تعارض، تساقط، باید بریم سراغ اصول. سراغ چی بریم؟ سراغ براءت میریم باز. دلیل براءت عقلی، بلاءت شرعی رو ترجیح ندادید، اجازه ندادید، ما هم قبول کردیم تنزل نا، گفتیم تعارض، تو میریم سراغ براءت عقلی. این طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان. اما بنابر مسلک شایسته چی؟ اومد به استصحاب میرسه. و لكن التحقيق اين ان النسب بين ادله وجوب الاحتياط والايه الكريمه هي العموم وجه و توضیحش هم میفرمایند. و این هم نتیجه که نیم صفحه‌ای به این دو سه تا بحث اختصاص دادن. اعتراض دوم، پس اعتراض اول چی بود؟ این که گفتیم تعارض دارن. اعتراض دوم ناظر به بحث دیگه ایه که آقا ادله براءت عمومیت ندارد، اختصاص به شک بدوی دارد، و در شک بدوی اگه اختصاص داشته باشه این ثمر داره. خب شبهات حکمیه چی؟ شبهات حکمیه که اینجا شک بدوی نیستن. اگه شبهات بدوی نیستن مقرون به علم و مقرون به علم اجمالی هستند. پس این ادله به شک بدوی اختصاص داره و شامل شبهات حکمیه نیست، اینا مقرون به علم اجمالی هستند، بنابراین ادله براءت خاصه عام نیست. اینجا به دو پاسخ ما باید بپردازیم. پاسخ اول که خودش قابل نقد هم هست اینه که اینجا بله علم اجمالی دارید، چشم، ما به این زیر توجه میکنیم. علم اجمالی منحل میشه و در انحلالش براءت جاری میشه نسبت به اطراف. ولی اما الاعتراض ثانی به وجود العلم الاجمالی فقط اجیب علی. خود اشکال دوم چی بود؟ ان ادلت البراءت تختص به موارد شکل بدوی و شبهات حکمیه لیس مشکوکات بدوی. پس آقا شامل شبهات حکمیه نمیشه، خب درش علم اجمالی وجود داره. جواب چیه؟ جواب مشهور، جواب مشهور اینه که ما اینجا علم اجمالی رو میگیم که منحل میشه و بعد براءت رو جاری کنیم. الجواب الاول ان العلم الاجمالی مذکور منحل بالعلم الاجمالی به وجود تکالیف فی دائره اخبار ثقات. خب چجوری منحل شد؟ چون که ما میدونیم یه جایی اخبار ثقات داریم. خب اینجا ما باید از این که میگیم علم اجمالی جاری میشه منحل میشه به چه بیانی؟ ما یه قاعده انحلال داریم. اگر ما علم اجمالی کبیر داریم با علم اجمالی صغیر منحل میشه. شرط انحلال هم دو تا شرطه، یکی این که اطراف علم صغیر بعضی از اطراف علم کبیر باشه، خارج از اطراف علم کبیر نباشه، جز در همون دایره قرار گرفته باشن. خب دو تا شرط داریم که میخوایم بگیم اینجا هر دو شرط هم وجود داره، داریم مدعی انحلال میشیم، پس باید شرط هاش هم وجود داشته باشه. وفقا لقاعدت انحلال العلم الاجمالی الكبير بالعلم الاجمالی الصغير لتوفر کلا شرطه القاعده فيها. دو تا شرطش هم هست. این شرط اول که اطراف علم اجمالی جزء اطراف علم اجمالی کبیر باشه. شرط دوم این که معلوم به علم کبیر بیش از عدد معلوم به علم صغیر نباشه. یه علم کبیر یه علم صغیر داریم، این عدد کبیره تعدادش اطرافش بیشتر نباشه. ولا یزید عدد المعلوم بالعلم الکبیر الا عدد المعلوم بالعلم الصغیر. اگه باشه چی میشه؟ منحل نمیشه. خب پس حالا که این دو شرط هست پس منحل میشه. اگه منحل بشه چی میشه؟ و مال انحلال تکون و شبه خارج نطاق العلم الصغیر بدویتن فتجل براعفی کل شبهت لم یقم علا ثبوت تکلیفی یا امارتون معتبره. اینجا انحلال پیدا میشه در خارج علم صغیر دیگه شبه بدویست و جای تمسک به براعت هست. آقا این قابل قبول نیست، این پاسخ مشهور. دو تا نقد، ما نقد باید بهش بزنیم، نقد اول نقد دوم. در نقد اول دو مقدمه داریم، اینکه آقا ما دو تا علم اجمالی صغیر داریم، چگونه؟ یکی در امارات معتبره، یکی در امارات غیر معتبره. این دو هم منحل نمیشند. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مجموع اینها هم بیشتر نمیشه ها، اون شرط دوم هم هست. ببخشید، مجموع این دو بیش از مجموع علم اجمالی به تکالیف در امارات معتبره. شما میخواستید برید سراغ بحث امارات معتبر، میگه در اونجا برای ما میتوانیم شبه بدویه اینجا میتوانیم ثابت بکنیم و براعت در جایی که اماره معتبر نداریم براعت جاری بشه، ولی شرط دوم داره مختل میشه. اون چیه؟ تعداد قرار نبود بیشتر بشه، عدد معلوم به علم کبیر نباید بیش از عدد معلوم به علم صغیر باشه، ولی اینجا بیشتر میشه. ما گفتیم دوتا علم اجمالی صغیر داریم، اون قسمت معتبرهاش بیشتر میشه. خب البته یه تذکرم بدیم، اگر احتمال تطابق اینها باشه شرط دوم مختل نمیشه. این هست، ولی میخوام اینجا بگیم هست، این اختلال حاصل میشه. و هازل جواب لیس تامن از کما یو. پس خلاصه این که دو علم اجمالی داریم، اما مال امارات معتبر غیر معتبره، اینا منحل نمیشن. مقدمه دوم، بیش از این علم مجموع این دو بیش از مجموع علم اجمالی به تکالیف در امارات معتبره، پس اختلال وارد میشه. هازل جواب لیس تامن از کما یوجد علم اجمالی صغیر به وجود تکالیف نطاق الامارات المعتبره من اخبار الثقات و نحوها، کذلک علم یوجد علم اجمالی صغیر به وجود تکالیف نطاق الامارات غیر معتبره. آقا تو اون غیر معتبره ما اجمالا میدونیم بعض از عدل تکالیف تو اونهاست. خب این بحث رو طبق چی میفرمایند؟ این مقدمه اول رو از حساب احتمالات استفاده میکنن. چه جوری در اون نطاق امارات غیر معتبره دارین؟ چون که میفرمان از لا یحتمل عادتن و به حساب الاحتمالات که ازبا جمعیان. پس دوتا علم اجمالی دارین، فهونا که ازان علمان اجمالیان. خب ولیکن معهازا یتعذر، درست اینو ممکنه متداخل باشن، اما یتعذر الانحلال. خب این تا اینجا مقدمه اول. مقدمه دوم، فهازا یعنی ان عدد المعلوم من تکالیفی مجموع شبهات اکبر از اون علم اجمالی در از جانب اخبار ثقات، پس شرط دوم مختل شد. خب پاسخ اول تموم شد، البته توضیح بیشتری دارن که ما اصل مطلب رو ذکر کردیم. پاسخ دوم چیز؟ این پاسخ اول پس پاسخ مشهور داشتیم که گفت علم اجمالی منحل میشه و جای براعته، که ما این نقد رو وارد کردیم. پاسخ دوم چیست؟ میفرمایند با تنجز برخی از اطراف در بقیه علم در بقیه ما جای اجرای براعت داریم. براعت در بقیه ای که گفتیم تنجز در آنها وجود داره، بقیه میتوانن. چرا؟ چون که یه رکن سوم از چهار ارکان منجزیت مختل شد. اینجا جای براعت است، اسم این رو میذاریم انحلال حکمی. خب که اینجا یک اشاره مختصری داریم به این که این انحلال حکمی یک تقریبی هم مرحوم آیت الله خویی از این مفهوم انحلال حکمی دارن و شایسته اون رو نقد میکنن. و اون این هست که مرحوم آی خویی میفرمایند که ما اینجا تعبد در علم اجمالی و تعبد به شک رو الغا میکنیم. ببخ شک رو و علم اجمالی رو به نحو تعبدی القا میکنیم با حجیت برخی اطراف علم اجمالی با امارات. برخی از اطراف علم اجمالی رو میاریم زیر تیغ امارات، بنابراین اون علم اجمالی رو با تعبد ملغا میکنیم، اون علم اجمالی رو دچار مشکل میکنیم، اسم این میشه انحلال حکمی. مرحوم شهید صد میفرما آقا این ضابطه خوبی نیست، یه ضابطه دیگه ما باید بذاریم. تعارض اصول لست که ملاک موافقت قطعی است، وجوب موافقت قطعی. ما اینجا مگه نمیگیم باید وجوب مطابقت داشته باشه؟ ملاک چیه؟ اینکه دوتا اصل و هم معارضن، این جلو اون میسته، اونم جلو این میسته. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این تأثیر تنها با اخراج موارد امارات از دایره براعته که میتوانه رخ بده، و اگه ما این گونه عمل کردیم، این اگه تعارض رو برداشتیم جای براعته، برا این چند تا از دایره براعت خارج میکنیم، براعت بر اونها باقی میمانه، و الا اون ملاک شما به درد نمیخوره. باید بریم سراغ تعارض براعت، میگیم این براعت داره، اونم براعت تعارض دارن. پس راه حل اینه که بعض از براعت ها رو برداریم که با اختلال رکن سوم بگیم انحلال حکم تحقق پیدا میکنه، انحلال حکمی. پس شما نرید بگید که الغای تعبدی شک و الغای تعبدی علم اجمالی ما داریم، این به دست میاد از طریق حجیت برخی اطراف. اینجوری تحلیل کنید، بگید ما تعارض رو برمیداریم. چرا؟ چون که این براعت برای این بود، براعت هم برای اون بود، یکیش از دایره براعت خارج میکنیم. این که شما بگید که اون حجت شده که ما کاری باش نداشتیم، مهم اینه که بگید این دوتا تعارض دارن، این براعت اون براعت، یکیش از دایره براعت خارج کنید. این بحث مربوط به این فقره است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.